स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 2057, 30 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, वृंदावन, राम। तुम पुरुष एक अन्य और है, तीन पुरुष है, एक हर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक उत्तम पुरुष। वही उत्तम पुरुष ही पुरुष सूत्र कहा है वेदों में और शास्त्र महारी जैसे ही का पुरुषोत्तम अस्मृता महेश्वर अस्त्यम्बक बना पड़ा तो पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम है वो। और पंद्रहवा अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योगो नाम प्रथम अध्याय। और यदि कोई स्तम शास्त्र इसको शास्त्रपति भी दी है और किसी अध्याय को शास्त्र पदवी नहीं दी है, प्रथम अध्याय को शास्त्र पदवी दी है, क्योंकि शास्त्र में 3 दिनों का वर्णन होता है, जड़ जगत का और जीवात्मा का और परमात्मा का, तो 3 लोगों का वर्णन इसमें है। 5 लोगों में संसार का वर्णन है, 5 लोगों में जीवात्मा का वर्णन है, 5 लोगों में परमात्मा का वर्णन है। जीवा जहाँ संसार का वर्णन किया है वहाँ 6 श्लोक है, 1 श्लोक न तद भाष्य से सूर्य, जो 1 श्लोक है वो दसवें के बाद में 11वां में जैसा है, मानो उन्हें 6 श्लोक हो जाते हैं, है 5 श्लोक, 5 श्लोक संसार का वर्णन, सब जीवात्मा का 5, ऐसे 7 है। जड़ जगत को भी पुरुष कहा है और जीवात्मा को पुरुष कहा है और परमात्मा को पुरुष कहा है, वो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम नाम से है। एक बात और विलक्षण है कि द्वाविम पुरुष और लोक है, लोक में 2 पुरुष है, लोक जितना है सब में 2 पुरुष है, एक जड़ है एक संचेतन है। सब जितने शरीर है उन शरीरों में शरीर भाग तो सबका सब जड़ है और पुरुष भाग है वो सबका चेतन है। रोम रोम प्रतिराज एक कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान में एक एक रोग में करोड़ों ब्रह्मांड है, वो सब जड़ है। जीवात्मा है और परमात्मा का स्वरूप है। मई वंश हो जीव लोक है, जीव भूत सनातन अनातन मेरा अंश है, तो इसी को ही अपरा परा और पुरुष अंश है, उत्तम पुरुषोत्तन्य जैसे अन्य कहा ऐसे ही वहां बताई अपरा प्रकृति परा प्रकृति जीव भूता मा बहु ही अजीव भूत है। एतद योनि भूतानि सर्वाणि संपूर्ण प्राण है, एतद योनि एतद कालकानि मन खर अक्षर पुरुष है, सब सब विषय है। और भगवान ने अपना मगर मत पर तरम नान अहम कृष्ण जगत का प्रभाव पड़ गया, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव पड़ गया हूँ, ये उत्तम पुरुष परमात्मा पुरुष पर मत पर मेहनत कृष्ण जी, मेरे से अगाड़ी और कोई पुरुष नहीं है, आखिर यद मैं ही हूँ परमात्मा ही है। तो क्षर का त्याग करना अक्षर में से तोड़ना अथवा अक्षर से परमात्मा में से तोड़ना, क्षर का योग है कर्मयोग, क्षर के विषय में कर्मयोग और अक्षर के विषय में ज्ञान योग और पुरुषों विषय में भक्ति योग। कर्मयोग में जड़ता की मुख्यता, परंतु साधन करने वाले जड़ता से ऊंचा उठ जाता है, कर्म योग में दो भाग है, एक कर्म है एक योग है, कर्म योग। कर्म जो अपने बन गए आश्रम के अनुसार अपना अपना कर्तव्य कर्म, और योग क्षमता से किया जाए, फल की इच्छा का त्याग किया जाए, वो कर्म योग होता है। तो पहले योग का वर्णन आठ श्लोकों में, कर्म का वर्णन कर्म, और आठ श्लोक बाद सांख्य बुद्धि योग योग के विषय आगाही बात आई। अरे कर्म योग का कहा, कर्म योग के सिद्ध के लक्षण क्या होते हैं, वो पुरुष सिद्ध भाग्य के नाम से कहे। तो कर्म कर्म होते हैं पहला भाग, अरे योग हो दूसरा भाग, ये कर्म योग की बात हुई। भक्ति योग ज्ञान योग और भक्ति योग है एक, तो कर्म योग मैंने कर्म विभाग अलग, योग विभाग अलग, और ज्ञान योग में ज्ञान ही योग है। वहां ज्ञान योग के दो विभाग नहीं है, ऐसे भक्ति योग के दो विभाग नहीं है। ज्ञान योग में साधन है और साधे दो विभाग है। भक्ति योग में साधन भी भक्ति है और साधी भी भक्ति है। मानो कर्म योग में कर्म और योग दो, उसमें एक होने पर भी साधन और साध्य दो, और भक्ति में साधन भी योग और भक्ति भी और साध्य भी भक्ति। भक्तिया संजात या भक्तिया विवृत भगवंतर, भक्ति से पैदा हुई भक्ति। तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण ये नौधा भक्ति साधन भक्ति है, इससे अगाड़ी है प्रेमा प्रेम निष्ठा भक्ति। तो दौदा भक्ति ये साधन भक्ति हुई, और साध्य भक्ति हुई प्रेम लक्षणा भक्ति। ये साध्य भक्ति ये दो दोनों भक्ति है, इस तरह का वर्णन सब शास्त्रों में है। इसमें विशेष बात ये है कि अपरा प्रकृति है केवल जड़ है, और पराप्रति पराप्रकृति है वो चेतन है, और परमात्मा तो चेतन है ही, सत्य ही सचेतन रूप ही है। परंतु पहले विभाग ये किया जाए जड़ और चेतन का, तो जड़ विभाग उसमें चेतन है। जड़ विभाग में सब में कर्म योग है। कर्म योग कब होता है, जब संबंध हो गया परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ संबंध कब होता है, जब कर्म में समता हो जाती है। कर्म में राग द्वेष अनुकूल प्रतिकूल दो होते चीज, दो छोड़ करके एक परमात्मा के साथ योग हो जाए, इस बात निष्काम कर्म, कर्म निष्काम होना चाहिए। तो कर्म पहला है, कर्म के बाद में कर्म योग है, उसके बाद में ज्ञान योग है, उसके बाद में भक्ति योग है। यह क्रम है गीता का। कर्मियों के द्वारा जैसे कर्म और योग दो बताए, तो कर्तव्य कर्मों का करना ये 31-38 तक है। युद्ध करना चाहिए तेरे को जरूर, इस बात करने से लाभ न करने से हानि, ऐसे चार चार श्लोक है, जिसमें करने से लाभ के 2 श्लोक, न करने से हानि के 4 बीच में श्लोक, फिर करने से लाभ है 2 श्लोक अंत में। तो 4 श्लोक करना न करना 8 श्लोक हुए। इसके बाद में योग का वर्णन है, तो योग का परमात्मा के साथ संबंध हो जाए, तो कर्मों के द्वारा भी कर्म योग हो जाए, तो कर्म योग कर्म पूर्वार्ध उत्तरार्ध कर्म योग, इस तरह से कर्म योग है। तो पहले आरंभ में ही एक बात खास है, आरंभ में ही जड़ और चेतन का विभाग कर देना चाहिए। जड़ विभाग है वो अपना नहीं है, इस वास्ते कहा है कि परमार्थिक मार्ग में लगे तो अपना सूर सूक्ष्म कर्म ये शरीर अपना नहीं है, और संसार के पदार्थ अपने नहीं है, अपने परमात्मा है। को अपने परमात्मा के साथ एक आरंभ से ही परमात्मा के साथ और जड़ता के साथ नहीं, जड़ता विभाग सब कर्म योग का। तो परमात्मा परमात्मा है, उसी साथ अपने हैं। तो जड़ता का विभाग हुआ, वो कर्म सब देखते किए जाए, वो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है और ऐसा ही सृष्टि है, स्थूल सृष्टि है, सूक्ष्म सृष्टि है, कारण सृष्टि है, ये सब का सब संसार है, इसमें कोई अपना नहीं है। इनको जब अपना अपने लिए मानता है, ये भूल है। भूल में भूल ये है, मालूम सूक्ष्म स्थूल स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अपना और अपने लिए मानना, अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। फिर भी योग से संसार के लिए उपयोगी होता है, ज्ञान के लिए अपने लिए उपयोगी होता है, और भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोगी होता है। संसार के लिए उपयोगी होना, अपने लिए उपयोगी होना और भगवान के लिए उपयोगी होना, तीनों के लिए उपयोगी होता है तो मनुष्य शरीर शांत हो जाए, सर्वथ फिर मनुष्य शरीर का कर्तव्य बाकी नहीं रहता, पूर्णता हो जाती है। तो अपने लिए भी उपयोग हो गया, संसार के लिए उपयोग हो गया, तो अपने लिए भी हो गया, ज्ञान योग से संसार के लिए उपयोग हो गया है, कर्म योग से और भगवान वाले भगवान के लिए उपयोगी उपयोग हो गया, भक्ति योग से। तो ज्ञान योग से विचार के द्वारा जड़ता त्याग कर दिया और कर्म योग से कर्मों के द्वारा संसार जड़ता त्याग कर दिया। मानो संसार के लिए ही कर्म करना, उनसे अपना कोई संबंध नहीं, उसी कामना है ही नहीं, कामना करना वाजिब भी नहीं है। क्यों? कामना किस बात की? संसार के लिए ही है कर्म। भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया और सामग्री दी है, ये केवल संसार की सेवा के लिए दी है, अपने भोग के लिए दी है। यही तनु कर विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का विषय भोग नहीं है। स्वर्ग और स्वर्ग के फलों में भोग जाएंगे ना, स्वर्ग और स्वर्ग अन्न तो उदाई, भोग तो उदाई है, त्याज्य है, लोगों की सेवा के लिए सामग्री दी है, संसारी सेवा के लिए। तो संसार की सेवा के लिए ही किया जाए, कामना ही नहीं जा कर्म योग तब होगा। और अपने लिए ज्ञान योग तत्व का ज्ञान, तो वो अपने विचार के लिए संसार लिए सेवा, अपने लिए विचार और परमात्मा लिए भक्ति, ये तीन हो गई। तो संसार की सेवा के लिए किया जाए तो कर्म योग हो गया, ये दुनिया के लिए उपयोगी हो गया। और आप अपने लिए ज्ञान योग से उपयोगी हो गया और भक्ति योग से भक्ति के लिए उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी हो गया, तो मन सिर सफल हो गया। अरे विषय भोगता है वो हुआ है कर्म जन्म योग, वो कर्म योग तो उद्धार के लिए, और ऐसे जन्म मरण का योग, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो चले जाओ, बस योग भी जाए तो ही कोई अंत आएगा ही नहीं, अनवस्था दोष है इसमें, अंत नहीं आता। क्यों नहीं आता अंत? कि चक्कर का अंत नहीं आता, लंबे रास्ता का तो कितना ही लंबा हो कमर का रास्ता आएगा, पर घड़ी का बैल है उम्र भर चलता है, उम्र भर चलता है, वहां का हुआ ही रहता है, एक कदम ही जाता नहीं, अपनी जगह ही जाता है, उम्र भर चलता है। ऐसे संसार जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्मो, जन्म गए तो मरो, जन्म और मरो जन्म मरो, गोल चक्र में गाने के बैल के तगे, बस ये गोल चक्र संसार चक्र चलता ही रहता है। कर्म से निकलो तो कर्म योग करो और अपने को ज्ञान योग करो और फिर भक्ति योग करो। तो कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों ही भक्ति योग के अधिकारी होते हैं। गीता में कहा है सांख्य योग बताए दो श्लोक है, पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा, सांख्य योग पृथक वाला प्रबंध न पंडिता। जानकार पंडित लोग दो कहते हैं सांख्य और योग, पंडित नहीं कहते। एक में प्यास है सम्यक, एक में किसी में हो जाए तो दोनों को फल मिल जाएगा। यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग थे, जो फल सांख्य योग प्राप्त होता है वही कर्मयोग से होता है। एक सांख्य परिषद तो कर्मयोग और ज्ञान को एक देखता है, और दोनों का फल जो परमात्मा की प्राप्ति है वो एक है, और अगर भक्ति योग का अधिकारी हो तो एक है। तो ये जो सांख्य प्राप्त स्थान तद योग मेरे सांख्य योग से प्राप्त है वो ज्ञान योग से प्राप्त होता है। इस वास्ते एक सांख्य योग अंश यह परिषद से परिषदे वही ठीक देखता है। तो सांख्य योग कर योग दोनों का फल एक देखता है, दोनों का फल एक, दोनों समकक्ष है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान मुख्य वाला है, उसमें तो फर्क है। वे मानते हैं ज्ञान योग और भक्ति योग को भी साधना, और साथ ही मानते हैं ज्ञान योग को शंकराचार्य महाराज। रामाचार्य है कर्म योग और ज्ञान योग साधन मानते हैं, साथ ही मानते हैं भक्ति योग। गीता भी ऐसे ही मानती है। ये आचार्यों का मतभेद है। ज्ञान योग से कर्म योग से जो परमात्मा की प्राप्ति होती है उसमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, भक्ति योग में वो नहीं रहता। भक्ति योग में भगवान के साथ एक होता है, सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो मुक्ति मादक नहीं होता। मुक्ति में ठीक हो जाती है। वो मत भेद में है, ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है, इस मत भेद में काम आता है। रामाचार्य माता है, शंकराचार्य मत अलग है, वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य वल्लभ आचार्य विष्णु स्वामी और विशुद्ध आचार्य निमार्ग आचार्य चार, और पांचवा है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये पांच वैष्णव मत है, चैतन्य महाप्रभु ये पांच मत है। तो चार ये वैष्णव और एक सही हुआ भगवान आचार्य। इन मतभेद में काम आता है वो सूक्ष्म अहंकार, और भक्ति में असली हो जाए, असली भक्ति में फिर भेद नहीं रहता, फिर ये मतभेद नहीं रहेगा, सूक्ष्म अहंकार मिट जाएगा। तो एक परमात्मा ही वो सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा ही है। क्षर अक्षर दो स्वरूप है और सब वासुदेव परमात्मा है। क्षर अक्षर दो है, ये दो द्वाप लोकेशन द्विधा निष्ठा, निष्ठा दो तरह की, एक सांग निष्ठा योग निष्ठा, ऐसे द्वाप रूप और लोक है, लोक में दो है, लोकेश में द्विधा अच्छा, लोक में दो निष्ठा है। अरे परमात्मा में जहाँ पुरुष तो अन्य वहां निष्ठा दो नहीं है, वहां एक भक्ति है, एक भक्ति में सब आ जाते हैं। वासुदेव सर्वम, एक वासुदेव परमात्मा है सर्व, इसमें परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। मत परतरम नान्यत किंत धनंजय मई सर्वेदम रूतम श्रुति मणिगणाय व सूत्र में मणिगणाई वह ये दृष्टान यह है। जैसे मणिया अलग अलग होते हैं, परंतु सूत्र की मतलब नहीं जाए, सूत्र की सूत का ही मणिया, सूत की माला, तो मणिया और माला अलग अलग दिखने पर भी एक सूत ही, केवल सूत है। मणिया भी सूत और सूत्र भी सूत, जिसमें प्रयोग वो भी सूत, प्रयोग भी एक ही रस्सी बनी उसे गांठ दी जाए, 108 गांठ दे दे तो गांठ तो बढ़िया हो गया और वो सूत हो गया। ऐसे माला है तो ऐसी माला को ज्ञान है, यही पूर्ण ज्ञान है। इस वास्ते वासुदेव सर्वम वहाँ पराप्रकृति पराप्रकृति दोनों परमात्मा की प्रकृति है, तो परमात्मा ही एक हुए, परमात्मा का प्रकृति हुई दो, एक जड़ प्रकृति एक चंद्र प्रकृति। उन्होंने प्रकृति का भगवान ने भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति सदा अपरायम इतस्तम प्रकृति विधि विपरम उसको परा प्रकृति का अपरा प्रकृति पराप्रकृति पराप्रकृति जीव रूप अपरा प्रकृति जड़ रूप भूतानी सब प्राण सब में जड़ चेतन दो ही है। सब जितना शरीर है सब जड़ है और जो भीतर रहने वाला चेतन है। अहं कृष्णस्य जगत और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। प्रभय उत्पत्ति कारण निमित्त कारण और प्रलय उपादान कारण। घड़ा होता है ना, घड़े का उपादान कारण मिट्टी, निमित्त कारण है कुम्हार, और निमित्त कारण अलग होता है और कार्य में परिणत होती है होता तो कार्य वो उपादान कारण होता है। तो मिट्टी है उपादान कारण, कुम्हार है निमित्त कारण। तो भगवान अभिन्न निमित्त होता कारण है, भगवान निमित्त कारण भी भगवान है उपादान कारण भगवान। संसार रूप में बने भगवान और बनाए भगवान ने, तो भगवान चेतन रूप से उपादान कारण है और प्रकृति रूप से उपादान कारण और चेतन रूप से निमित्त कारण। निमित्त एक अभाव भगवान ही हुए एक ही। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जाला प्रकट करती जाला, ऐसे लट होती वो भी जाला प्रकट करती है। तो जाले में उपादान कारण भी वही है निमित्त कारण भी वही है। तो जाला अपने में से ही प्रकट करते हैं और प्रकट करते हैं जाला जड़ होता है वो चेतन होती है। तो जो वासुदेव सर्व है सब चेतन है, सब जो है नहीं उसे सृष्टि पैदा होती है जब रहता है। तो जैसे लट होती है जैसे मकड़ी होती है, क्या कहते हैं उसको कुलात्रा, कुलात्रा होता नहीं कुलात्रा मोटी मोटा घोड़ा मकड़ी। तो उस जाल निकलती है वो ज्यादा अपने में निकलती है वो लट होती है उसमें निकल रहा होता है तो जाल नहीं सब जाए जो लिखा करे अपने अपने में नहीं करती लट ही जाती केवल ही। तो जिस शरीर से तो है उपादान है निमित्त उपादान कारण और चेतन से है निमित्त कारण। शरीर से जाल निकलता है और जाल बनाने वाला चेतन है चेतन स्वयं। तो चेतन जड़ दोनों मिल गए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस संसार मात्र के उपादान निमित्त कारण भगवान है, ये शास्त्र बढ़िया बताई। अब बता सीधे बात सर बात आप पढ़े लिखे हो समझे क्या क्या कह रहे, पढ़े लिखे तो समझेंगे समझे क्या कहते हैं। पर परमात्मा जीवात्मा और जगत तीन जगत हुए। जड़ जगत है उसमें एक एक शरीर है, मेरा शरीर जड़ है और चेतन जीवात्मा है और परमात्मा एक वो परम चिन्मय है। अपना शरीर जड़ है और स्वयं चेतन है, परमात्मा चेतन ही है। सदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, विकार रहे चिन्मय देह रूपी बहु चेतन और स्वरूप रूप चेतन, वो चेतन रूप ही है शरीर में जल है, जल शरीर वाले जीव कहलाते हैं। उस जल में शरीर में परमात्मा है, जीवात्मा और जगत है। ये जो जीवात्मा नहीं है, जड़ जगत है, ये तंबा है, ये सब ये जड़ है। अंत में एक परमात्मा ही रहते हैं, क्योंकि सबका कारण परमात्मा ही है। तो जड़ और चीज सब परमात्मा वासुदेव सार्वभौमते, ये सिद्धांत है गीता जी का। तो जड़ जगत और चेतन जीवात्मा परमात्मा, गीता ने दो कहता लाभ मोक्ष और लोके लोके से द्विता निष्ठा दो जड़ चेतन उत्तम अलोक भक्ति अलोक ज्ञान एवं कर्मी लोक नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।